Jako pierwsi pojawili się ochroniarze i dokładnie sprawdzili całą dyspozytornię. Ale po co? Generalna dyspozytornia jest przecież starannie strzeżona przez własną ochronę. Potem goryle prezesa zrewidowali goryli pana dyspozytora. Boże mój, tego jeszcze nie było. Ze szczególnym uwzględnieniem Boże Darka Szwendałowicza. To przecież jeszcze dziecko. Ale podjął pracę w tajnej służbie i tatuś mówi o nim... Boże Darek, łop nas chwał. Po czym już bez większych ceregieli zajechał Polonez DTD. Drabiniasty turbo diesel. I wysiadł z niego jaśnie wyświecony prezes zarządu energetycznego... Waldi Kargul. O, jak szybko urósł ten skromny chłopiec w 3 miesiące. Dziwił się były mieszałek Chrzanowicz, który przyszedł dowiedzieć się... Czy prawdą jest to, co mówią w pośredniaku? A co mówią? Że u księdza Szczypiury wakuje posada kościelnego. Bardzo się śpieszę. Gdzie dyspozytor? Chwileczkę, zaraz. Zastąpił drogę prezesowi majordomus Wachmistrzowski. Przepraszam bardzo, ostatnio w prezencie gwiazdkowym awansowany na podpułkownika Domusa. O. Umówiłem się z nim na 9. No, szef z wszystkimi umawia się na 9. Trzeba czekać. W ciurności przed wieczorną sesją chciałbym jeszcze rzucić okiem na moją gospodarkę, bo ją tylko pod okiem baby zostawił. Wasza żona wszak rolniczka doświadczona. Żona tak, ale Ewelina dopiero się dociera. A mój Boże, to znaczy, że ta dziewczyna już zaczęła prowadzić panu gospodarstwo? A co na to małżonka? Mówiłem o gospodarce energetycznej, a nie o domowej. Tam moja stara sama daje radę obrobić, a Ewelina wpada tylko, gdy jest szczególne spiętrzenie robót. No bo kołdra krótka, a za to długi. Faktycznie długów u nas dostatek. No więc ktoś jest u pana Czesława? Z tego, co udało mi się zauważyć, profesor Falochron, niezły prawnik. Niech pan spocznie, panie Waldemarze. W przedpokoju ja. To będzie taka sucha zaprawa. Zauważył, wymykając się ze spiżarki, profesor Szczypaczewski. Przyjdzie wam sporo antyszambrować, wdrażając program Partnerstwo dla Przedpokoju. A podobno nasz partner, Czech, już sionkę sforsował samodzielnie. To się jeszcze zobaczy. W takim razie ja może pójdę zrobić herbaty, a Aurorka mogłaby zabawić gościa. Ona za młoda. Mogłaby coś zatańczyć. Przed południem nie tańczę. No ale to byłoby coś solo, no. I co teraz ćwiczysz, mała? Może być partia z Jeziora Łabędziego albo z Aidy. O, jak widać, to Aida. A coś z partii ludowych? No to była ta, z partii tych ludowych to była ta, no zabijcie mnie, no ta, hachty, Cepelia. A mogłabym spróbować Pietruszkę Strawińskiego. Przepraszam, ale czy to jakaś kpina z warzywnictwa? Oj, pan jest taki sam jak mój tata. Ledwo wspomniałam mu, że próbuje ten utwór, on zaraz... No to córka Szwendały nie będzie grać o Pietruszkę. A, to może jednak coś by się dało ze mną, Waldoś, załatwić. Mam upoważnienia, wiesz. To są sprawy między Szwendałą a mną. A pan kim właściwie jesteś, młody człowieku? Nieoczekiwanie zapytał dyrektor Małopolski, który czekając zasnął i został przywalony stosem płaszczy. No, ja to chyba oczywiste. I wyjmij ręce z kieszeni, kiedy rozmawiasz z prezesem najjaśniejszej energetyki. O, matko, już. Ale kiedy, kiedy? Co kiedy? Kiedy Kwaskiewicz dogadał się z Salonem i przehandlował moją głowę w zamian za unię z mózgiem? Siła spokoju. Nie, to pan Małopolski znów miał zły sen. Sen mara, Bóg wiara i nadzieja. Bywało gozie. Raz przyśniło mu się, że jest generalnym dyspozytorem. A raz przebudził się z krzykiem, że ma rano napisać artykuł o biskupie Kaczmarku. Mówmy o teraźniejszości. Może mógłbym panu w czymś doradzić, albowiem jestem doradcą szybkim i odważnym. Chodzi o straż przemysłową, o obronę zewnętrzną. A co, nie działa? No działać działa, ale niezależnie od nas i naszych ludzi. A mało to wam posad? Sołtysów robicie wojewodów? Proszę bardzo, zgodziłem się. Czego jeszcze chcecie? Listonoszów na konsulów? A karbowej dla Polskiej Akademii Nauk? A gdzie rezerwy kadrowe? Gdzie zaplecze intelektualne? Kwaskiewicz ma ludzi od groma, sprawdzonych, zdyscyplinowanych, chętnych. Wszelako nie da się ukryć, że są to ludzie Kwaskiewicza, a nie pańscy. A, juści. No to jaki ma pan w tym, że się tak wyrażę, interes? Obstawią pana ze wszystkich stron, a następnie nie ubliżając, wydmuchają. Co wprawdzie ma swoje dobre strony, ale dla młodych, ambitnych ludzi, no bywa czasem bolesne. Mówicie? W tym momencie otwarły się drzwi i z gabinetu owulacyjnego wyszedł sam Czesław Szwendała. Witam, panie generalny dyspozytorze. No świetnie, że wpadłeś, Kargul. Wachmistrzowie nie będzie musiał ochroniarzy po was wysyłać. A co, proszę? O Boże! Tatuś chce zwinąć pana Waldeczka! Ja go przez sąd w skarpetkach puszczę. A jak? Na litość boską, cóżem tu zawinił? Profesor Falochron mnie dzisiaj wytłumaczył, co to jest prawo autorskie. A pan mnie ukradł, panie Waldeczek. Ja? Pan mnie ukradł, cytuję, pan mnie ukradł bon mota, metaforę, i oną matopeję. A gdzie? Świadkowie, ja nigdy niczego nie ruszałem. Są miliony świadków, że to ja pierwszy mówiłem, iż nasza energetyka jest jak samochód. Ja jako były kierowca poświadczam. No, że tylko jeden kierowca może trzymać kierownicę. No, góra dwóch. Że hamować trzeba ostrożnie i jechać środkiem drogi, bo jak się trafi na lód, to się można poślizgnąć. A lód tego nie lubi. A pan to wszystko teraz powtórzył. Fakt i to bez powoływania się na źródło. To, co ja teraz zrobię, ja naprawdę nie chciałem, to może sprostuję albo dam na wielką fizharmonię Rady Wzajemnej Pomocy. Bez nerw, Walduś, bez nerw. Ja wcale nie mam ci za złe, a nawet jestem dumny. Naprawdę? Teksty już masz. Teraz tylko jeszcze zmienić ci reżysera, bo Kwaskiewicz nie jest jednak najlepszy. Się robi, wodzu. Jeśli zostanę poproszony... Ja jestem specjalistą od animacji młodzieży. Czekamy tam. A myślicie, po co Szwendała najął do dyspozytorni tego eks-telesupłowca, reżysera Zachorskiego? Ło, Matko Boska! Od dziś trzeba będzie raczej mówić Ło, Matko Królów. No i gdzie myśmy się znaleźli, panie Juruś? Wiadomo gdzie. W przedpokoju. Ha, tylko jest to przedpokój bez klamek. No i bardzo dobrze. Nie będziemy się czepiać pańskiej klamki. A słyszał pan, co powiedział pan prezydent? Słyszałem, że daliśmy krok we właściwym kierunku ponad przepaścią. Ha, tylko, że niestety za krótki, za krótki. O, i a propos przedpokoju bez klamek. Niech pan się nie martwi, nie będziemy w nim sami. No wiem. Słowak, Węgier, bo Czesi podobno już mają klucz od kuchennego wejścia. Nie będziemy sami, bo zaproszono nowego pensjonariusza. Litwę? Zielonowskiego. Matko Boska, a kto go zaprosił? Jak to? Bryćkowski. Kto to taki? Nie pamięta pan? Sierota po Leperze. Dziś siedzi na porębie pod Grunwaldem. A, Ten, co z dubeltówką po studiu ganiał. No. I co mu strzeliło do głowy? Dubeltówka się wypaliła. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, polityczna kalkulacja. Skoro Żyrynowski ma zostać prezydentem ZSRR bis, to pierwszy, kto go zaprosi, ma szansę być Bierutem. Bis, brawo. No, taka to kalkulacja. A jaka tam kalkulacja? Żyrynowski chce oddać Warmię i Mazury Niemcom, Kraków pewnie Austriakom, a Bieszczady Bułgarom. Nie, już nie. Po tym, jak go Bułgarzy wydalili, a Niemcy nie przyjęli, postanowił postawić na Polskę. Odda nam Lwów, dołoży Kijów. Dołoży. Ale panie Juruś, myśmy przecież chcieli do europejskiego wspólnego domu, a nie do domu wariatów. Panie Jędruś, można na to popatrzeć dialektycznie. Jakiś dach nad głową jest. A poza tym wspólny europejski dom to wielka niewiadoma. A do naszego wariatkowa zdążyliśmy się już przecież przyzwyczaić. No i masz diable kaftan. Bezpieczeństwa, panie Jędruś, bezpieczeństwa, współpracy i pomocy wzajemnej. Spasiba. Wspomnienia z eksperta. O! A znów któregoś razu odwiedził mnie urzędnik stanu. Nie minister stanu w urzędzie, tylko skromny kierownik Urzędu Stanu Cywilnego. Taki świecki ksiądz, zresztą płci męskiej, przechodzący w nijaką. Nie wyrabiam planu, zwierzył mi się. Jakże to są jeszcze jakieś plany? Zdziwiłem się. Tak, proszę pana, nowy koalicyjny wojewoda postawił na planowanie i sprawozdawczość. Cieszyłem się, bo akurat to jedno naprawdę dobrze umiem, a tu klęska. Plan urodzeń wykonany słabo, z zejściami trochę lepiej. Rok 1994 wykonaliśmy już w styczniu, ale w małżeństwach klęska. A to czemu? Zwyrodniała moda zachodu, proszę pana. Wolność, równość, konkubinat. Nie, żebym miał coś naprzeciw. Samemu zdarzyło mi się przez 2 godziny zyć na kocią łapę, ale co szkodzi potem nabyć znaczki skarbowe? Może przestało to być atrakcyjne. A wie pan, że chyba racja. Ja już dawno sugerowałem, żeby na tych znaczkach zamiast orła reprodukcję malarstw dawać. Albo przy większych opłatach blocki z rozkładówkami Playboya. No i kasownik okolicznościowy dla nowozeńców. Pierwszy dzień rozbiegu. Ale zostawmy te kancery. Czy nie sądzi pan, że jest to przejaw nie tyle rozpasania, ile zwiększonego poczucia odpowiedzialności? Ludzie nie chcą się pakować od razu na pełny gwizdek. A kto mówi o pełnym gwizdku? Myślimy o licznych udogodnieniach. Znaczki skarbowe na raty, małżeństwa na próbę, do pierwszego mordobicia lub do trzeciej zdrady, spółkowanie zoo. Ze zwierzętami? Z ograniczoną odpowiedzialnością. Bo inaczej celem poprawienia statystyki zaczniemy dawać kredyty MG i ML. Co proszę? Kredyty dla młodych gejów i młodych lesbijek. Umazane zaraz po pierwszym dziecku. Nasz dialog przerwał telefon z urzędu, po którym mój rozmówca rozpromienił się jak Czarnobyl. Podobno przybyła właśnie grupa prawdziwych komunistów z Bytumia celem zarejestrowania pierwszego małżeństwa grupowego. Nie chciałem martwić mego gościa, ale obawiam się, że głównym motywem tego związku była możliwość złożenia wspólnego oświadczenia podatkowego przez 23 osoby. Ze słuchawki doleciał mnie też charakterystyczny dialekt. Pyt mit uns, Pierunie! Niby mamy wolną Polskę, no i państwo prawa. Jest zapewne jakiś postęp i spora poprawa. Fura, rura i komura, fiołki w toalecie, kostka bauma na podwórach, pod dywanem śmiecie. Więc dlaczego, jak wieść niesie, pyta ludzi wielu. Żygać chce się, tak jak w PRL-u. Sejm handluje ustawami i złodziei kryje. Premier i prezydent kłamią, a bezpieka żyje. Prokurator się dorabia na gangsterów w żołdzie. Paragrafy chronią drani w rządzie i w nierządzie. Mamy niby wolną Polskę, a nie wiedzie czemu. Żygać chce się, żygać chce się, tak jak ten. W Sejmie radzi tłum głupoli nad ustawą taką, co im pensje brać pozwoli aż do końca świata. Lepperowi w żłoby dano, dyduchowi wpięty. Wciąż Millera żre cholera, prezio znów rozdęty. Mamy niby wolną Polskę w PiSu i na Helu. Żygać chce się, żygać chce się, tak jak PRL. Ukradł Urban z MSZ-u tajne dokumenta, bo ma w dupie dyplomatów, rząd i prezydenta. Cieszy się, że Polsce szkodzi i to go rajcuje. Nienawidzi świnia ludzi, atmosferę psuje. Mamy niby wolną Polskę, cel pokoleń wielu. Żygać chce się, żygać chce się, tak jak PRL-u. Kasowało kasy chorych, woli fundusz zdrowych, a w nim kumpli od dojenia budżetowej krowy. Po szpitalnych korytarzach pojękuje bieda. Karaluchy głodne łażą, gniją pety w zlewach. Mamy niby wolną Polskę, Suwałki i Wieluń. Żygać chce się, żygać chce się, tak jak PRL. Leżą teczki na regałach, a w nich wredne ryje. Szpicle, hicle, agenciaki, co ich państwo kryje. Ściśle tajne przez poufne, chronione przez urząd. Gdy nie stała tu się krzywda, dranią miło burzą. Mamy niby wolną Polskę, niech kto powie czemu. Żygać chce się, tak jak w PRL-u. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Poprawia się. Słucham? Poprawia się. Przepraszam, co się poprawia? Wszystko. Pensje rosną. Rok temu średnia była 3 miliony, a teraz już 4. Ale niech pan pójdzie do sklepu i spojrzy na ceny. Zauważyłem. Handlowcom się bardzo poprawiło. Tak samo w kulturze. Kulturze? Nie zauważyłem. Byłem wczoraj w kinie, to wiem. Kasjerce się poprawiło o 50%, a babci klozetowej nawet o 100%. Ludzie rosną. No, deficyt budżetowy też rośnie. Widzi pan, jak silna tendencja? A Kościół jak się rozwija? Ma już 64 radiostacje, a stara się jeszcze o 138. Niedługo wszędzie będą stały głośniki szepcząc: daj na tacę, daj na tacę. To się dopiero nazywa, proszę pana, nowoczesność. No owszem, godne podziwu. A policja jak idzie do przodu? No, tego nie zauważyłem. Ile razy coś się dzieje, to policji nie ma. Ale jak już przyjedzie po godzinie czy dwóch, to nie byle nyską czy polonezem, tylko proszę pana, Volkswagenem. No tym bardziej. Volkswagen mógłby szybciej przyjechać niż polonez. Kiedyś tak, ale od kiedy te nasze polonezy stały się rządowe, to tak się poprawiły, że hej, rośniemy, oj, rośniemy. No, zauważyłem, najbardziej rośnie cena dolara. No, cóż robić, proszę pana, w Ameryce też się poprawia. Z pamiętnika młodej lekarki. Będąc młodą lekarką, która ostatnio nie otrzymała absolutorium z izby lekarskiej, ale doszła do wniosku, że mogą jej nadmuchać, wszedł raz do mej przychodni pacjent kusztykujący na lewą nogę. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Z góry zgaduję, że ma pan coś na bakier z nóżką. W samej rzeczy. Zwichłem ją boleśnie, bo się potkłem o burzę. To po co pan w czasie burzy wychodził na dwór? Nie rozchodzi mię się o burzę, tylko o burzet. A już politycznie szłem do przodu jak burza. Przed chwilą pan mówił, że nie burza, tylko burzet. Tą razą burza, ale ogólnie to burzet. Ten, który jest dziurawy. To może durszlak? Niech mię pani doktor nie mąci i słucha uchem, a nie brzuchem. Przecież wyraźnie mówię, burzet. Nie rozumiem. Burzet, taki, któren będąc kierowcą jadącym do przepaści, nie mogę przyhamować na hama, ani też skręcić w lewo, jak również odpukać w prawo, tylko nasuwa mię się nieodparcie kontynuacja. Ach, z tej metamfory poznałam, że pan polityk. No cóż, poniekąd... Na stronie. Spojrzałam na Denata uważnie i wydało mi się, że twarz ma spokojną jak laguna, a oko nieruchome, więc coś mię tkło głośno. I to pewnie z najwyższego szczebla. No cóż, jakby tu rzecz. Aha, aha. Proszę się zatem szybko rozciągnąć na leżance, żeby mię pan odpukać nie zesłap i nie zaowocował kryzysem rządowym na początku roku. Co to nie. Jeszcze na razie się czymię. Pomyślałam, że w takiej sytuacji nie będę się patyczkować. Znieczuliłam pacjenta w miejscu. Zezułam go z buta, podwinam mu ineksperymentabel i stwierdziłam, że nie jest to zwichnienie, tylko złamanie i to otwarte. Zamkłam je więc zręcznie, wyrzeczkowałam okolicę, żeby się nie wdał gangren, zdezynsekowałam usztywniłam gipsem i z szacunkiem odpowiednim do swego domysłu obudziłam pacjenta. I już po wszystkim. Ach, oczom nie wierzę, uszom nie słyszę. Ból mię przeszedł i nogę mam jak odrodzoną. A jak mam dalej postępować? Normalnie. Dezynsekować nadmanganianem, burzetem się nie przejmywać, zażywać 3 razy dnia witaminę B, nogi nie nadwyrężać, a jakby ktoś pod nią rzucał kłody, to omijać, a nade wszystko kontynuować. Jak to kontynuować? Jak? No sam pan przecież zaznaczył swą celną metamforą, że jedynym wyjściem jest kontynuacja. A jak sobie przez to zepsuję... I masz, czyli portret pamięciowy? Trudno. Zdrowie nasze jest najwyższą domeną. Też prawda. Dziękuję zatem 100-krotnie i oddalam się do obowiązku. A można prosić przy okazji o autograf? Proszę uprzejmie. I żegnam wylewnie. Gdy pacjent oddalał się pogumnie, z biciem oka rzuciłam sercem na jego podpis. Przepraszam, odwrotnie. Z biciem serca rzuciłam okiem na jego podpis, który niestety był dla mnie zupełnym inkognitem. Psi, pewnie jakiś podrzędny poseł z koalicji, a już myślałam, że się otarłam o najwyższy szczebel. Ech, kto ze skalpelem wojuje, ten od skalpela zginie, jak powiedział Hipokrytes. Do usłyszenia. Wracamy do rozmowy z profesorem Wojciechem Roczkowskim. Zacznę od takiego perwersyjnego pytania, zresztą wywodzącego się z tytułu pracy Leszka Kołakowskiego. Czy diabeł może być zbawiony? Ja to rozszerzę. Czy świat, Zachód może być zbawiony? Bo świat to sobie da radę. Jak nie Arabowie, to Chińczycy. Ale czy Zachód może jeszcze zawrócić z drogi, na którą wstąpił i która od tego XVIII wieku coraz bardziej, coraz gorzej pogrąża się w czeluści? No, pytanie jest właściwie nie do końca możliwe do odpowiedzenia, dlatego że... Przyjemy, zobaczymy, to najprostsza odpowiedź. To po prostu. No, ja jestem tylko skromnym historykiem i mogę ocenić, co się stało do dzisiaj, a co się stanie. Przecież w historii takie nagłe zakręty zdarzały się. Cesarz chiński, który spalił flotę. Tak, na przykład. Początki kościoła. Można, przecież mówi się o tym, że kościół zdobył rangę religii, chrześcijaństwo zdobyło rangę religii państwowej za Konstantyna. Tyle tylko, że następcy Konstantyna byli Arianami i większość biskupów jego w IV wieku byli Arianami. Więc właściwie Kościół mógł stoczyć się w kierunku arianizmu, a nie zachować tej ortodoksji. Co więcej, Kościół mógłby być hiperortodoksyjny, gdyby zachował tradycyjny dekalog z zakazem podobizny Boga, a dalej człowieka, byśmy byli Arabami. Ponieważ też ja uważam, że główne pęknięcie między cywilizacją islamu a Europy polega właśnie na tym, że zakaz pokazywania wizerunku Boga zahamował rozwój wszystkich nauk, na których powstała cywilizacja europejska, od malarstwa po medycynę. Z tym, że to jest pochodną refleksji w czasie tej herezji ikonoklazmu, tak, kiedy ortodoksja przewalczyła w Kościele tezę o tym, że skoro Bóg wcielił się w postać człowieka, to od tej pory właściwie nie ma powodu ukrywania jego wizerunku. Fantastyczne. Tak. Czyli krótko mówiąc, dlatego to jest jedno przeważa przez islam, bo dla islamu Jezus jest tylko człowiekiem, prorokiem. Czyli właściwie refleksja tych przeciwników ikonoklazmu odwoływała się jednak do postaci Chrystusa. Czyli to, można powiedzieć, Chrystus, pokazując swoją ludzką twarz, no siłą rzeczy zachęcił ludzi do przedstawiania postaci ludzkiej i Boga. No na różne sposoby, ale to jest rzeczywiście rewolucyjny moment, kiedy pierwsi chrześcijanie, którzy byli w większości Żydami, jeszcze ciągle byli pod wpływem tradycji żydowskiej o tym, że nie przedstawiają. No tam rybka się pojawiała, prawda? Czyli symbol literowy, IHT i tak dalej. Natomiast w momencie, i to jest tajemnicza historia całunu turyńskiego, kiedy zaczyna pojawiać się w sztuce Zachodu, najpierw chyba Bizancjum zresztą, a nie Zachodu, bo chyba ten mandylion się pojawił w Bizancjum, ale kiedy się pojawia twarz Chrystusa en face. I to jest, zdaje się, V wiek, o ile pamiętam. Już w tym momencie... Znaczy, całun odnalazła, przynajmniej według legendy, Święta Helena, czy IV wiek, ale... IV, z tym, że on był bardzo rzadko pokazywany i wobec tego być może z jakimś odstępem czasu on się, ten wizerunek w przetworzeniach różnych pojawia się w sztuce. Ale jest prawdą, że pojawia się, że to jest ten, że to jest ten kanoniczny wizerunek Chrystusa, od którego są niewielkie rozbieżności we wszystkich malowidłach, że aż zaczynam wierzyć, że naprawdę Matkę Boską Częstochowską namalował Święty Łukasz. Tego nie wiemy. Natomiast całun turyński jest artefaktem absolutnie niezwykłym, bo nie da się wytłumaczyć jego powstania. Żadna teoria naukowa, żadne badania, laboratoria i tak dalej nie wyjaśniły do dzisiaj, jak on powstał. Więc... Dla mnie dodatkowym dowodem jest jeszcze jedno, że wszystkie te artefakty, które są, czyli całun z Montebello, chusta świętej Weroniki, są ślady krwi człowieka, rzadkiej z tej grupy. AB+, więc te fałszerstwo musiały być dokonane w późnym XX wieku, gdyby przyłożyć tego rodzaju. Nie, no więc to, cała nasza cywilizacja jest pełna tych niezwykłości, ale wracamy do naszych antybohaterów. Tego Zachód nie chce zrozumieć. Tego ta cywilizacja odrzuca. Co więcej, właśnie najbardziej zdumiewająca jest rzecz, którą ja nie rozumiem, ta nienawiść. Bo jeżeli jestem, powiedzmy sobie, ateistą, to dla mnie kwestia Boga jest sprawą obojętną, a nie wzbudza tak straszne emocje, bo co jest charakterystyczne właśnie dla tych katów Wandei, dla tych komunistów sowieckich. Sztyrnera, niczego. I ta emocja przeciw Bogu, którego nie ma. Jak można być, to jest jakiś paradoks filozoficzny. Jak można być wrogiem bytu nieistniejącego? No właśnie. To jest jakiś, no, jak czytam niczego, to wydaje mi się, już widać zalążki choroby umysłowej. Bo on w końcu źle skończył. To się bierze, wydaje mi się, znowu Księga Rodzaju się przypomina. Będziecie jako bogowie. To jest ta pokusa. I uwierzono w to. Tak, to jest ta pokusa wyjaśnienia naszej kondycji na sposób inny niż w Biblii. I jednocześnie uporządkowania również reguł życia według innych zasad. I to robi po kolei, robi Marx, Rousseau. Rousseau wprowadza to, że wola ludu jest źródłem prawa i to do dzisiaj funkcjonuje czasami w postaci takiego nadrzędnego źródła prawa. Się mówi wartości ogólnoludzkie. No to dokładnie jest wola ludu u Rousseau, a to znaczy znak zapytania potężny, mianowicie wola ludu, ale którego? Którego człowieka? Statystycznie? Nie było to, kiedy wiemy dziś, jak można ludę manipulować, to gdzie manipulować, tam, gdzie... a poza tym ja tak drastycznie pokazuję, ale wola którego człowieka? Charlesa Mansona czy Matki Teresy? Nie ma czegoś takiego jak... Lud jako taki. Jako taki, prawda? Nie ma zbiorowej tożsamości, zbiorowej świadomości. Potem idzie Marx, który sprowadza człowieka do bytu ekonomicznego. Materialnego i ekonomicznego. Darwin to tłumaczy już biologicznie. Przez, ale znowuż to wszystko są teorie, które były wtedy może odkrywcze, ale potwornie uproszczone, ponieważ kolejne odkrycia naukowe dowiodły, że to wszystko z grubsza jest tak, ale nie do końca. Bo to są mędrcy, którzy wiedzą lepiej i ja to nazywam, pewna ciągłość jest tego, redukcjonizm, to znaczy redukcja człowieka. Człowiek w chrześcijaństwie ma dosyć określoną naturę. To znaczy jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Co to znaczy? To znaczy, że ma wolną wolę. Pan Bóg zaryzykował dać nam wolną wolę i jej używamy albo dobrze, albo źle. Ale dał nam to. To jest w Księdze Rodzaju. Druga rzecz to jest sumienie. To znaczy mamy wolność, ale jednocześnie gdzieś zostaliśmy wyposażeni w taki mechanizm, który nam gdzieś tam cichutko podpowiada, co jest dobre, co jest złe. Tyle, że u niektórych ludzi świadomie ten mechanizm jest wyłączony, zabijany, tłamszony, aż w gruncie rzeczy oni nawet nie rozumieją słowa sumienie. Ale to nie znaczy, że w jakimś momencie czasami ktoś się mimo wszystko odezwie. I ja powiem więcej, moja wiara, że coś jeszcze się może zdarzyć, wynika z tego właśnie, że nie jesteśmy sami w świecie. Tak. Gdyby nasza cywilizacja była cywilizacją jedyną, myślę o tej cywilizacji Zachodu, to rzeczywiście należałoby już sobie z tym się, znaczy, z tym się pogodzić. O wyzwaniach zewnętrznych. Tak. Że pod wpływem... Że to są trochę jak te plagi, które Stwórca spuścił na Egipt po prostu. Być może, jeżeli elity Zachodu zrozumieją, czym jest naprawdę wyzwanie islamskie, no, tego się to, tak może, to może troszeczkę zacznie stawać ta cywilizacja na nogi. Znowu ja mówię przede wszystkim o Europie Zachodniej, bo chyba tam najdalej poszło ta rozwałka, mówiąc potocznie. No ale mi się wydaje, że właśnie no, znowuż jako historycy wiemy, że różne rzeczy rodziły się zwykle w opresjach i w bardzo trudnych sytuacjach. Tak. Powiedzmy sobie, Europa rozpoczęła swój marsz ku potędze w XV wieku, gdy właściwie złamanego grosza mu nie można było za nią dać, bo był rozwijający się świat arabski, potężne Chiny i biedna ekonomicznie Europa. I nagle Kolumb, i nagle się zaczęło. Malutka peryferyjna warownia Rzym stworzyła Imperium Rzymskie. Tak. I tak dalej, i tak dalej. Malutka Portugalia popłynęła w świat i stworzyła imperium, prawda? No i zaś mówię, historia uczy, że właśnie sytuacje ekstremalnie trudne, wyzwania ekstremalnie trudne mogą być początkiem odrodzenia. Tak, tylko warunkiem tego jest jednak zrozumienie istoty problemu. A na razie nie. Na razie największą tragedią poprawności politycznej, moim zdaniem, jest to, że ona nie jest w stanie spojrzeć poza siebie. Czyli roztrzaskane lustro. O tym właśnie ja dlatego to tak nazwałem. Bo jak była... Prawda, kwestia karykatur Mahometa. Tak. Otóż liberalni demokraci zakrzyknęli, że islam ogranicza wolność wypowiedzi. I to w sposób brutalny, bo morduje nawet ludzi za to, że wyśmiewają się z Mahometa. Ja w Mahometa nie wierzę, ale uważam, że ta reakcja tych elit zachodnich była kompletnie fałszywa. Nie dlatego, żeby uszanować wierzenia muzułmanów, tak, tylko dlatego, że istnieje coś takiego jak symbolika, której do której odnosimy, że tak powiem, swoją tożsamość. I zadałem kiedyś w Danii pytanie, no dobrze, karykatury Mahometa, czy wobec tego wszystko wolno? No, mamy wolność słowa. No dobrze, ale flagę to macie jaką? To macie krzyż, prawda? A na wystawach ten krzyż jest przedmiotem bluźnierstw i jakichś chorych zupełnie eksperymentów artystycznych. Czyli godzicie z podstawy właściwie, no już nie ma tych podstaw, prawda? Więc jeżeli świat zachodni zacznie zauważać, co znaczą te podstawy i co zna, jaka jest różnica w wierze chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Otóż jest zasadnicza. W chrześcijaństwie Bóg jest miłością przede wszystkim. Mhm. Jest miłosierny, chociaż to miłosierdzie dzisiaj czasami jest, może być interpretowane dosyć ekstremalnie, różnie i niesłusznie. Natomiast w islamie Bóg jest sędzią okrutnym w gruncie rzeczy. I bezalternatywny. I bezalternatywny. Nie ma tam, nie ma przepraszam. No i dlatego wynik tego starcia będzie bardzo interesujący. Niestety, panie profesorze, moglibyśmy gadać do rana, a już się robi godzina druga. Być może spotkamy się powtórnie, bo rozmów na mnie i tematów nie zabraknie. Dziękuję serdecznie Wojciech Roszkowski. Szanowne radio, premier Pawlak powiedział, że tak dalej być nie musi, z tym, że musi chwilowo iść drogą Suchockiej, która, nawiasem mówiąc, nie otrzymała od Sejmu absolutorium i w związku z tym Suchocka, składając wcześniej dymisję, okazała się i tak absolwentką, tyle że, no, bez świadectwa. Nasz premier przyrównał swoją sytuację do rozpędzonej fury ciągniętej przez spłoszonego konia. Furman nie może ani skręcić w lewo, ani w prawo, bo dyszel może mu stanąć. Nie może też zahamować, no bo jak, skoczyć koniowi nazad, a jak kopnie? Na to wszystko wstał poseł Moczulski i zwrócił uwagę, że lejce są lewe, a w ogóle to przypominają postronki. Kolejny poseł przyrównał ekipę Suchockiej przy okazji dyskusji budżetowej, że ekipa przypominała lekarza, który złamał pacjentowi rękę i mówiąc, że nie jest jeszcze tak źle, gdyż gangrena się nie wdała, składa kości i na rok pakuje do gipsu. Towarzysz Jaruzelski natomiast mówił kiedyś o pociągu, który trzeba było skierować na bocznicę, bo nie reagował na sygnały. Rakowski mówił o samochodzie, w którym zabrakło paliwa. I tak dalej, i tak dalej. Wiecie, co ja wam powiem w tajemnicy, szanowne moje kochane radio? Powiem wam, że te wszystkie przemówienia to pisze jeden człowiek. Zdzisiek, sąsiad, mój Cicero, sympatyk, pod skryptem. Teraz Zdzisiek przymierza się do porównań z rowerem. Tylko szuka innej nazwy na pedały. No bo jak? Z Sejmu o pedałach? Wśród różnych gości specjalnej troski chce do nas przybyć pan Żyrynowski, a w paru krajach już go uznano za osobę niepożądaną. Zatem i u nas rozstrzygnąć już czas, wpuszczać go tutaj, czy też nie wpuszczać. Wpuszczać, konkluzja brzmieć się wydaje, wszak nie jesteśmy zachodnim krajem. I bardzo dobrze, ja się z tym zgadzam, niech tu przyjeżdża. Co nam przeszkadza, zwłaszcza, że plotka głosi poufna, iż obiecuje, że odda Lwów nam. Zatem przyjmijmy go jak należy, ale nie w tworkach, jak chce pan Jerzy. Jest inne wyjście, w społecznym czynie azyl zbudujmy mu w Poroninie. Poronin spełnia ważne kryterium, stąd się zaczyna koniec imperium. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, początek roku, a mnie cholera, wysiadł telewizor. Może dlatego, że telewizja przeszła na pal. Ja też przeszedłem. Na podwórku wkopałem pal, co najmniej 6-metrowy, ale no panie, no nie odbiera. Nie ma pan czego żałować. A nowy 40-latek? Oj, groza. Jeżeli pan miał na myśli tego reżysera, to on się nazywa, proszę pana, Gruza. Groza, nie komedia, profesorze. Nawet z nudów nie idzie obejrzeć. Przesadza pan. Znajomi mówili mi, że boki można zrywać. Taki śmieszny. Kto, Gruza? Nie, serial. To wszystko zależy od tego, do czego się porównuje. No, znajomi oglądają tylko 40-latka i rolniczy kwadrans. Szkoda, że nie domowe przedszkole. Już pan nie lubi kobiety pracującej, Karwowskiego, proszę pana, i tego Maliniaka? Lubię starych, a w towarzystwie nowych zasypiam przed telewizorem. Bo może to nie jest komedia? No, wie pan, o tym nie pomyślałem. Może to horror? Tam w ogóle nie straszny. No to w takim razie co? No, ja panu mówię, rycząca 40, 20 lat później. Szanowni Państwo, zespół twórczy Praszczur zaprasza na 16 odcinek absolutnie bezpartyjnego serialu Milenium. Zatytułowany Leszek! Oczywiście biały. A nawet biało-czerwony. Osoby dramatu. Leszek, godny Kazimierza Sprawiedliwego następca. Jego brat, choć odmiennej natury, Konrad Mazowiecki. Żona Konrada, Agafia. Żona Leszka, Grzymisława. Henryk Brodaty, Piast Śląsko-Dąbrowski. Władysław Laskonogi, jeszcze jeden Piast. Światopyłk, książę Pomorski, reprezentujący obcą dynastię i zupełnie inną orientację polityczną. Oraz duchy, widma, siepacze, agenci i inne barachło. W pogodną, choć chłodną noc 17 listopada roku 1227 na chmurce zawieszonej dokładnie nad miejscowością Gąsawa spotkały się cienie trzech wybitnych, choć już nieżyjących Polaków. Bolesława Krzywoustego, kronikarza Wincentego Kadłubka oraz wojewody Goworka. A cóż tu kolegów duchów sprowadza? Takie samo pytanie ja mógłbym zadać. Mam u świętego Piotra otwarty stas kandydacki na błogosławionego, ale muszę go spędzić w stanie zawieszenia. Tym bardziej, że ostatnio w raju wymagają rekomendacji dwóch członków wprowadzających. A? A ile to roboty? Jeden święty Stanisław to już co najmniej jest, ja wiem, z 5 członków. A? Niestety, Wojciech Podciwina podpisał mnie referencję bez ociągania, natomiast kawałki Scepanowskiego cięgiem nie potrafią uzgodnić wspólnego stanowiska. Ot i Polska właśnie. A jaki jest, jeśli wolno spytać, powód pośmiertnej tułacki waszej miłości? Od anioła stróża dostałem skierowanie do raju. No, no i? Na bramie jakiś święty, bodajże Krzysztof, rzekł mi. Niestety, duszyczko, nie mogę cię wpuścić. Ze względu na estetykę miejsca, Krzywousty, nie wpuszczamy. No jakże to? Ja mam miejscówkę poświadczoną w kurii. Wpuścim was, jak się grupa jakichś ładniejszych nazbiera. A wy, dostojny Goworku, czemu nie na łonie Abrahama? No byłem tam i wracam. Co tchu, żeby ostrzec kochanego Leszka Białego przed nieszczęściem, jakie mu grozi. I dali wam, wojewodo, przepustkę z raju? No jednodniową, wodzu, albowiem udaje się zwrócić dług honorowy. Ćwierć wieku temu, gdym po zajęciu Krakowa przez Leszka Białego jako jego przeciwnik chciał dobrowolnie iść na wygnanie, onże rzekł. Nie będziem kupczyć ludźmi uczciwymi. Zostań, Goworku, na posadzie wojewody i służ krajowi. Kogoż dziś stać na tak wielkoduszne traktowanie wojewodów poprzedniej administracji? A jakie jest nieszczęście grozi Leskowi i to w listopadzie? Listopad zawsze niebezpieczna dla Polaków pora. Zaczęło się od tego, że do niebiańskiego biura skarg, życzeń, modlitw i zażaleń wpłynęły dwa pobożne monity od żony i szwagierki księcia Leśka wystosowane. Och, chrońcie go, biedaka, bo we snach go całego we krwi widuje, a syn nasz mały i w dodatku wstydliwy. I sprawcie, aby ten władca bez ognia i temperamentu zszedł z tego świata, albowiem blokuje tylko poczynania swego śmielszego, ambitniejszego i bardziej utalentowanego brata. Dobrze. Utalentowanego brata Konrada Mazowieckiego. No pisz dalej, kobieto. Nie będzie to specjalnie trudne, albowiem namnożyło się już tylu książąt, a każdy na władzę pazerny, że jeśli tylko zwierzchność nie będzie przeszkadzać... A za pozytywne załatwienie mej prośby obiecuję obdarować Hendogo klasztor w Czerwińsku. A ja zobowiązuję się załatwić sprowadzenie do Polski zakonu krzyżackiego celem wspólnego zagospodarowania kaliningradzkiej oblasti. I na cyje wyszło? No, góra umyła w tej sprawie ręce, ale z pasjansa wyszło świętej Tekli, że właśnie dziś w Gąsawie... No to lecz duchem, ostrzegaj. No nie mogę, no bardzo łatwo zjawić się we śnie, ale świtem... No to może w oparach mgły. Zrobię to natychmiast, kiedy książęta skończą swój pobyt w łaźni, albowiem duch katolik, no nie może pojawiać się wśród golaców. Hej, dziewki! No. O bradzie bradatego! O bradzie rózeczkami! A laskonogiego! O, tylko nie ruszajcie, mój laski! Bardzo proszę! Nie ma to jak dobra łaźnia na kaca. A złośliwcy mówili, że nasze spotkanie będzie do bani. Zaś tu pełne porozumienie, zjednoczenie przeciwko takim typom jak Świętopełk Pomorski. Wygnamy gada! Wiwat siły patriotyczne! Co, dziewki? A macie już tę siłę? No, ja to mam. W tym samym czasie Siepacze na czele z Świętopełkiem dotarli już pod same ściany obiektu balneologicznego. Kąpią się, piasty nieskrobane. Dobra, zrobimy im łaźnie. Jedni z prawej, drudzy z lewej. Uwaga, miecze w dłoń. Hurra! Ratunku! Mordują! Na koń! Trafili mnie! Jestem tylko łaziebnym, zwykłym łaziebnym. Masz, biała się! Bezbronnego dźgasz! Jezus Maria, duch! No, oto i koń, książę! Dziękuję, Goworku! Duchy sprawiły się nad wyraz skutecznie. Brodaty luboranny uszedł na oklep na podsuniętym mu zwierzęciu. Dalibóg, jechałem na krowie. A krowa nie krowa, życie się mliczy. Kadłubek owinął laskonogiego obłokiem mgły tak gęstej, że do dziś dnia historycy twierdzą, że laskonogiego w Gąsawie w ogóle nie było. A Leszek? Lepiej nie mówić. Kurcie, wywiodłem go na gościniec i ani chybi by się uratował. Co robić, mości książę? Światopełk nadciąga. Nie uchodzi. Uchodzić przed księciem niższym rangą. Ale za to z mocniejszym oddziały. Za mną jest tradycja patriotyczna i sprawiedliwość dziejowa. Ale pomyśl o swej żonie, no. Nie, Lesiuniu, na wszystkie świętości, nie. O rodzinie. Co, będziesz uciekać? Przecież to tchórze. Pokaż klasę, szwagrze. O matko, załatko, no ludzie, no chodu. Jak się nazywa ta miejscowość? A bo ja wiem, Marcinkowo chyba. Marcinkowo-Wolskie czy coś. Bardzo literacko. Nie brać żywcem, dobić, a ducha do garnka. I tak poległ Leszek Biały. Biało-czerwony. Wybierając walkę, której nie musiał, ale chciał. Z dzieciństwa pamiętam jedno motto fajne. nie każdy kiepski skrzypek musi być Einsteinem. Pod zlatym tigrem płynie piwo, cień Szwejka służy dziś w ochronie, pan Havel się uśmiecha krzywo, a Clinton gra na saksofonie. Gdzieś bez nadziei czas w Somalii, bałkański się nie zmienia syndrom, kpią Haitanie, choć Somali, a tam Gershwina męczy Clinton. Kończy się wolność Ukrainy, wnet wydrą jej jądrowe bronie, niedźwiedź się już nie boi zimy, a Clinton gra na saksofonie. Widmo znów krąży z krwawą płachtą, czy zbudzi się imperium zła? Karta nie idzie demokracją, a Clinton gra i gra i gra. Narody trochę niespokojne, elity nawet zatrwożone, gdy jedni w durnia, w gapę, w wojnę, to Clinton gra na saksofonie. Nastąpiła zmiana warty, inne dzisiaj grają karty. Na styropian nikt się nie nabierze, wszyscy się do chłopów garną, bo prawica pod latarnią w kraju jaja, chociaż niekoniecznie świeże. Teraz trzeba grać dla ludzi, żeby ducha w nich obudzić. Nie każdego przecież dzisiaj stać na party. Szczęście nam się nie urodzi i dlatego starzy młodzi, dla otuchy grajmy sobie polskie country. Polskie country, polskie country. Dobrobytu klucz, recepta na karierę. Polskie kanty, polskie kanty. To jest sposób, żeby w życiu nie być zerem. Zerem, zerem. Facet dawniej w PGR-ze woził świnie na rowerze. Dziś premierem i rzeczniczkę śliczną ma. Lechu kiedyś bosy goły przez buraki wiał ze szkoły. Teraz w pingla w Belwederze z księdzem gra. Ktoś z prowincji macał kury i ładował gnój na fury. Na ministra wyszedł, bo miał w życiu fart. Wicepremier pasał lochy, głośno mówił, jestem z Wiochy. Mercedesem jeździ, co jest miliard wart. Polskie kanty, dobrobytu klucz, recepta na karierę. Nasze kanty, polskie kanty. To jest sposób, żeby w życiu nie być zerem. Zerem, zerem. Leper miał trzech komorników, wywiózł taczką i po krzyku. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Nie przychodź ta, bo dla hecy mogę rzucić broną w plecy, a z łańcucha puszczę psy w samoobronie. Ktoś się stuka w potylicę, po co chłopi w polityce? Jak to na co? Lubim rządzić, no i basta. A jak przyjdzie do wyborów, to nie będzie żadnych forów i kaczory znów przerypią, bo są z miasta. Polskie kanty, dobrobytu klucz, recepta na karierę. I tym sposobem dotarliśmy do końca kolejnego naszego ulubionego ciągu dalszego. Wystąpiła cała plejada artystów z radiowego sypu, między innymi Jerzy Kryszak, Andrzej Zaorski, Jolanta Zykun, Ewa Złotowska, Piotr Pręgowski, Marian Opania, Krzysztof Czarnota, Marek Ławrynowicz, Stanisław Pęksyk, Wojciech Młynarski, Marek Majewski, Jan Pietrzak. I to właściwie chyba wszystko. No i parę razy jeszcze nawet ja tam jakiś wierszyk po drodze powiedziałem. Zbliżając się do końca, chciałem przypomnieć, że gościem naszym, bardzo interesującym, był profesor Wojciech Roszkowski, a o dramatach naszej cywilizacji śpiewał i dalej będzie śpiewać w kolejnych naszych ulubionych ciągach dalszych Jacek Kaczmarski. Mam wszystko, czego może chcieć uczciwy człowiek. Światopogląd, wykształcenie, młodość, zdrowie. Rodzinę, która kocha mnie, dwie, trzy kobiety, gitarę psa i oficerskie epolety. To wszystko miało cel i oto jest u celu. Na straży pól bezkresnych strażnik, jeden z wielu. Przy lampie leży drzwi zamknięte, płomień drga, a ja przez szpadę uczę skakać swego psa. Na drzwi się nie oglądaj, na się nie zobaczę. Gdzie w śniegach nocny wilka tropi, zasty po pas. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, encore, jeszcze raz. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, jeszcze raz. Za oknem posterunku nic nie dzieje się. Czego bym miał dopilnować, albo nie. Dali tu stertę starych futer i człowieka, a żeby był i nie wiadomo na co czekał. Więc przypuszczenia snuję, liczę sęki w ścianach. Czasem przekuję końcem szpady karakana. Wokół mam błysk od knota, co się w lampie żarzy. Czerwony odcisk dłoni na podpartej twarzy. Na drzwi się nie oglądaj, na się nie zobaczę. Gdzie w śniegach nocny wilka tropi, zasty po pas. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, encore, jeszcze raz. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, jeszcze raz. Tak jest gdzieś świat, obce języki, lecz nie tu. Tu z ust dobywam głos, by rzucić rozkaz psu. Są konstelacje gwiazd i nieprzebyte drogi, jak rokiem izbę mierzę, gdy zdręczyją nogi. I wtedy szczeka pies na ostróg moich brzęk. Ze ściany rezonuje mu gitary dźwięk. Ze wspomnień pieśni, które znam, tka wątek wróżb. Jak gdybym kiedyś swoje życie przeżył już. Na drzwi się nie oglądaj, na się nie zobaczę. Gdzie w śniegach nocny wilka tropi, zasty po pas. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, encore, jeszcze raz. Skacz jak ci każę, będę patrzył jak skaczesz. Encore, jeszcze raz. Więc jem i śpię, pies śledzi wszystkie moje ruchy. Gdy piję, powiem czasem coś, on wtedy słucha. I widzę w oknie zamiast zimy lampę psa i oficera, który pije tak jak ja. Nic nie ma za tą ścianą z wielkich ciemnych belek. Nad stropem nazbyt niskim, by skorzystać z szelek. Nic we mnie prócz do świata żalu dziecięcego. Tu nikt nie widzi, więc się wstydzić nie mam czego. Oczami ze mną nie wódź, na się nie zobaczę. Gdy piję w towarzystwie alkoholowych zmor i nie liszę mnie po rękach, gdy biję cię i płaczę. Jeszcze raz, jeszcze raz. Encore! I nie liszę mnie po rękach, gdy biję cię i płaczę. Jeszcze raz. Encore. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców.